جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. چھوٹی سی سورت ہے اور جو تقریباً ہر نماز پڑھنے والے مسلمان کو ضرور یاد رہتی ہے. فرمایا کہ اس ایک سورت کے پڑھنے کا ثواب تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے. یعنی دس باروں کا جو ثواب ہے اصلی وہ سورہ اخلاص پڑھنے میں اضافی طور پر بطور حوصلہ افزائی کے ادا کیا جاتا ہے. اور یہ جو سورت ہے سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے اس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن کی چوٹی ہے, سب سے اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے. سناب القرآن وزیرو یہ فرمایا اور فرمایا کہ اسے خود بھی پڑھا کرو, بچوں کو بھی پڑھاؤ, عورتوں کو بھی پڑھاؤ. فرمایا کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی وہاں جادوگر نہیں آ پائیں گے, شیطان کی سازشیں وہاں کامیاب نہیں ہوگی جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی. فقیہ الامت خادم رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ بقرہ کی دس آیتیں پڑھ لیں تو شام تک وہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا, اور جو شام کو پڑھ لیں وہ صبح تک شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا. اور وہ چار دس آیتیں کون سی ہیں؟ شروع کی چار آیتیں مکلفون تک, جہاں تک ان بچوں نے پڑھا ہے الاسلامین سے مکلفون تک چار آیتیں. پھر آیت الکرسی جو تمام آیتوں کی سردار ہے, اور اس کے بعد دو آیتیں اور, تو چار یوں ہی تین ہوئی, بچی کتنی؟ تین. آخر کی تین آیتیں, آخری رکو جو ہے زیادہ دیر کا کام نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ یہ دس آیتیں جو پڑھے گا صبح کو شام تک محفوظ رہے گا, شام کو پڑھے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں اور آیت الکرسی یہ عرش بغاوتی کے نیچے عبادت خانہ ہے, وہاں سے عطا کی گئی ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اور انہیں دنیا کے وجود میں لانے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا, جب کائنات کچھ بنی نہیں. تو اس کے اسرار و رموز, اس کے خزانے, اس کی برکتیں, اس کی رحمتیں ناقابل تصور ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ فلاں صحابی کے گھر میں رات میں عجیب روشنی ہو رہی تھی, چکا چوند ہو رہی تھی, پتہ نہیں کہاں سے روشنی آئی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں. چنانچہ ان سے لوگوں نے پوچھا جا کر کہ کیا تم نے رات میں سورہ بقرہ پڑھی ہے؟ کہ ہاں میں نے رات میں سورہ بقرہ پڑھی. اس کا اثر یہ ہوا کہ پوری رات وہ گھر چمکتا رہا, چکا چوند ہوتا رہا. آج افسوس کی بات ہے کہ ایسی عظیم دولت ہمارے پاس رہتے ہوئے ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے. بڑے افسوس کی بات. گھروں میں آپ کو سب کچھ ملے گا لیکن نہیں ملے گا تو قرآن نہیں ملے گا, نہیں قرآن کا پڑھنا نہیں ملے گا. رکھا ہوا تو ہوگا کہیں اچھے سے جلدان میں, تاکچے پر, محفوظ الماری میں. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. حضور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بيوتكم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. قبرستان میں جو چلا جاتا ہے قبر میں اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. تم اپنے گھروں کو ایسا مت بناؤ جیسے کہ قبر ہے کہ وہاں عمل کا سلسلہ نہیں. فرمایا وہاں قرآن پڑھا کرو. اس لیے گھروں میں جو آج بے برکتی ہے, نحوست ہے, جھگڑے رگڑے ہیں, اس کی جہاں اور وجوہات ہیں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر شیطانی آوازیں جو سننے کو ملتی ہیں مگر قرآنی آوازیں سننے کو ملنی کم ہو گئی پہلے کے مقابلے میں. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جو حفاظ کرام ہیں وہ بھی زیادہ تر رمضانی حافظ بن کے رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ تراویح کا سلسلہ جاری ہے, جس کی وجہ سے حافظ کو معاشرتی دباؤ میں سننے کے لیے یا سنانے کے لیے رمضان سے پہلے تو یاد کرنا ہی پڑ جاتا ہے. اگر یہ سلسلہ تراویح کا نہ ہوتا تو کتنے حافظ حافظ بن کے بھول جاتے ہیں. اسی لیے جب یہ تراویح کا سلسلہ شروع ہوا مسجد نبوی نے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر, تو سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو ایسے منور فرمائے جیسے انہوں نے اللہ کے گھر کو قرآن سے منور کر دیا. کیا شاندار سلسلہ جاری ہوا. لیکن حفاظ کرام کو یہ نہیں چاہیے کہ بس رمضان رمضان پڑھیں, بلکہ انہیں اوروں سے زیادہ پڑھنا چاہیے. ان کو جو دولت ملی ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. ابھی آپ نے بچوں کی زبانی دعائے رب القرآن سنی, اس میں ایک جز ہے وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے رات و رات دنوں دنوں جب موقع ملے قرآن کی تلاوت زبان پر جاری ہو جائے حفاظ اکرام کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مشاہد نے لکھا ہے کہ ولایت کے درجات حاصل کرنے میں بظاہر اسباب جو چیز سب سے زیادہ مؤثر ہے ہزار اوراد و اشعار کے مقابلے میں وہ قرآن مقدس ہے. یہ سب چیزوں کو جانے یہ آپ کا ذکر ہے. ذکر کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب قرآن پاک میں جمع ہے اور حدیث نبی کے مضمون وارد ہے. فرمایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالی نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب اسی چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے جو میری جانب سے نکلی ہے یعنی قرآن پاک. وہ جتنا پڑھے گا اتنا ہی میرا محبوب بن جائے گا میرا منظور نظر بن جائے گا. اس کی ایک مثال کوئی آدمی کوئی کلام لکھے اور دوسرا شخص بہت اچھے انداز میں اس کلام کو پڑھنے لگے اور جس نے لکھا ہے وہ اسے سن رہا ہو تو قدرتی طور پر اس لکھنے والے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی قدرتی طور پر اور جتنا اچھا پڑھے گا اتنا ہی اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن لکھا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اپنے محبوب پر نازل فرمایا. اب جو بندہ اس قرآن کو بہتر سے بہتر پڑھے گا اتنا ہی اللہ کا محبوب سے محبوب تر ہوتا چلا جائے گا. تو جو ناظرہ خاندان ہے وہ بھی معمول بنائے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنا ضرور ہے. دس منٹ پڑھو پندرہ منٹ پڑھو جیسا موقع ہو یہ نامہ نہیں ہونا ہے. حفاظ کرام ہیں انہیں تو جب بھی خالی وقت ملے قرآن شروع اور اگر اس قرآن کو وہ اپنی نمازوں کے ساتھ جوڑ دیں نوافل کے ساتھ سنتوں کے ساتھ پھر تو کہنے کیا ہے. کیونکہ قرآن کے پڑھنے کا سب سے بہترین موقع نماز ہے. نماز کا رکن اعظم قرآن ہے. آدمی ترتیب وار پڑھے سنن میں نوافل میں چلتے پھرتے دو چار دور نکلیں گے تو انشاءاللہ ایسا یاد ہو جائے گا کہ اب دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت اسے نہ ہو. اور اگر غفلت میں اور لاوالی پت میں چھوڑ دیا تو ایسی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنی جلدی سینے سے نکل جاتا ہے جیسے اونٹ کی رسی چھوڑ دو تو منٹوں میں کہیں سے نہیں پہنچے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کے شروع کی جس میں پہلا جو لفظ ہے حروف مقطعات اس کے معنی تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. اور پھر شروع ہے ذالک الکتاب, وہ کتاب جس سے قرآن پاک ہوا ہے. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. خدا کے متقین, یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے, یعنی جو اس پر چلے گا وہ متقی بن جائے گا, اس کا خلاصہ ہے خدا کے متقین. یہ کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے, ہم اگر اس کی قدر کریں گے انشاءاللہ دنیا آخرت میں عزت و رفعت ہمیں ملے گی, ناقدری کریں گے تو ذلت کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے زیادہ سے زیادہ استعمال کی توفیق عطا فرمائے, اسی پر زندگی اسی پر موت عطا فرمائے, اس مدرسے کو بھی ترقیات سے خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, انت كما اثنيت على نفسك. ولله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العظيم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وبارك وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين أحسنت إليهم وعافهم, ہماری غلطیوں سے دردر فرما, کوتاہیوں سے سب نظر فرما, اس مجلس کو بے حد قبول فرما, جن بچوں نے تکمیل قرآن کی سعادت حاصل کی ہے انہیں اس نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما, اور اسے مرتے دم تک یاد رکھنے کی سعادت سے محروم فرما, اور اس طرح اس کے الفاظ انہیں ان کا علم ہوا ہے, اسی طرح اس کے معانی کا علم حاصل ہونے کی توفیق عطا فرما. فی الحال عالمی پوری امت پر رحم فرما, انسانیت پر رحم فرما, ہر جگہ کے حالات کو درست فرما, عافیت نصیب فرما. جو کچھ بھی اچھی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما, جن شروع سے بنا چاہیے ان سب سے ہمیں بھی بنا نصیب فرما. پروردگار عالم ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قبرستانوں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما. ہمارے اساتذہ والدین مشائخ اجزاء طلبہ محبین متعلمین محسنین معاملین سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرما, اس شہر پر بھی رحمتوں کا نزول فرما, آسکیت کا فیصلہ فرما, تمام دینی اداروں جماعتوں تنظیموں اور تمام مدارس مساجد معاری کی حفاظت فرما, اور ان سے وابستہ افراد کی بھی حفاظت فرما. ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سبقت قبول فرما صلی اللہ تعالی. ہاں اللہ مغرب کے بعد اللہ